conversas con outras persoas, e tamén, como non, pues, entreténdovos, ou polo menos adubiando todo isto con música en galega. Hoxe atopome aquí soxiño, pero teño o meu técnico de sempre, Kiko Belinchón, aquí diante, que sin él non sería posible que isto saíra en antena, e o que queremos é que todos vostedes poidan comunicarse con nos, que tamén poden facelo por Facebook, estamos aí no sempre en galicia@gmail.com no noso correo, tamén no Facebook sempre en Galicia. Que lles vou decir, que queremos que o pasen ben. Vou a poñerlles outro un bocadiño de música para darlles a benvida. Aínda que me topo soxiño, hoxe teremos moitísimas cousas importantes e interesantes que debullar con todos vosotros. Diante de nada, quero enviar un saúdo moi cordial a Máximo e a Mercedes, que dende Suiza nos están a escoitar. Acaban de mandarme unha mensaxe dicíndonos que están preparados para escoitarnos. Pois ben, aí vai música para eles e para todos os que nos escoitan. Xa temos unha persoa xa convidada a outro lado do fío telefónico, que ademais ela formou parte deste equipazo que temos aquí en Sempre en Galicia. Laura Santos, moi boa tarde. Boa tarde. Moitas gracias por acompañarnos, por pues atender a nosa chamada. Primeiro, en primer lugar, felicitacións porque estás agora mesmo nunha festaza, non? Festa do pulpo. Sí. Sí, estamos na festa do pulpo aquí no Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. Ademais, ti formando parte non somente do grupo de baile, senón tamén de información directa a todos os asistentes, non? Sí, tamén. Contanos cousas que estades celebrando. Parece ser que é unha celebración especial adicada, ademais, a unha persoa que hai pouco nos convidamos e falamos con ela. No, ¿con quién? No, pues con Tapias de Mariñán. Ah, coa bodega, sí, eso foi onte. Fixemos unha cata de viños. Sí. Aquí no Parque da Festa. de, bueno, que como gañaron tamén o mellor viño blanco de Galicia, este brau, pois fixemos unha cata de viños para todos os socios, amigos e a xente que quixo vir. Eso ontre. Hoxe, bueno, hoxe fixemos un acto tamén a Concepción Arenal, que temos aí aquí en Santa Coloma unha plaza dedicada a ela. Bueno, veu un pintor, que é Ciro López, Ana Caballé, que tamén fixo un estudio sobre ela, a alcaldesa de Santa Coloma tamén estuvo, bueno, autoridades varias. Fixemos un mural de ela a polo na plaza. Caray. Sí. Qué ben. E ademais o grupo, non? O grupo de baile e o grupo de... Sí, o grupo, non, o grupo de baile estuvo onte e mañá. Hoxe tivemos a actuación de Toxos e Xestas esta mañá. Ahora pola tarde están actuando tamén os extremeños de aquí de Santa Coloma e agora tamén virá a Irmandade Galega de Mollet. Caray, a tocar, sí. Moitísima xente de... Bueno, todos, casi todos os grupos de baile, de danza, todas as asociacións queren participar con vosotros, pero hai que ir con modiño. A verdade é que é un acto extraordinario o que facedes vos. Pero tamén tendes, ao final, a noite, hai verbena, hai... Tamén... Sí, a noite hai música. Tamén ven un grupo de música e tamén nos pomos un pouco de música. Bueno, pensa que esta festa é unha festa realmente gastronómica, non é o aniversario da entidade. Claro, claro. Claro, e entonces o que veñen é a degustar todos os produtos. Eso é. Sí, co bar que veu de Galicia, a pulpería que veu de Galicia. Ay, sí. Vale. Notamos a faltar aquí, sabes? Eu tamén. Eu tamén. Bueno, pois temos de fondo pois unha peza de música dunhas tal Panxugueiras que naquel momento te acordas. Moi ben, estiveron en Santa Coloma fai un mes. Sí, sí, pois dentro de pouco estarán no FNAC tamén aquí en Barcelona. Moi según ben. Me informaron, vamos, non sei. Sí. Sí, sí. Creo que no mes que ven estarán no FNAC. O sea, xa daremos información, pero que o que mándannos, o sea, quizás o mellor é polo cariño que nos teñen, pois mándannos información dos seus datos. Ese seu último disco, Diluvio, está a ter un exitazo enorme, non? Sí, a verdade é que sí, ¿eh? Aquí estaba todo cheo, viñeron para a festa maior de Santa Coloma e, bueno... Encheron. Sí, encheron. Non somente es pola terra, sino tamén porque ademais elas fano moi ben, con moitísimo danse, non sei, parece que non, pero danse, non? Que parece que se fanse querer. É tanto. Igual que vosotros tamén, o grupo voso tamén está tendo exitazo, non? Bueno, facemos o que podemos. Sí, sí. Xa levamos moitos anos. Facemos o que podemos. Que tal este verán? Ben, en Galicia. Sí. Claro. Bueno, fomos a actuar, bueno, moitos centros de aquí de Barcelona. Sí, eu que che quería. Fomos a Santiago. Que che quería comentar, sí. Sí. Que fostes a Santiago o día de Galicia Exterior, non? Eso é, sí. A día de Galicia. En mil galegos tocando de todo o mundo. Carai, mil. Sí, moi ben, a verdad. Vaya, pois eso había que compartir esa foto, non? Home, tanto. Pois pues, aíña, si a tens, pois pues, manda aí precisamente para poder compartirla no noso blog e tamén no Facebook. Vale, no pois pues eu chamando. Vale. Que máis novedades nos podes contar, Laura? Pois agora, bueno, mañá inda e festa, sí. Acaba mañá. Mañán actuamos nós, outros tamén os castellés, bueno, outros grupos. A semana que ven van a inaugurar aquí tamén en Santa Coloma un mojón do Camiño de Santiago. Carai, jolín. Sí, porque como se pasara por aquí, ¿sabes? Vale. Sí. Eso quiere decirse que hay promoción do noso, claro, de Santiago de Compostela, da nosa actuación, digamos, galega en Santa Coloma, sí. ¿Non? Sí, en Santa Coloma. Exactamente. Y van a poñer aquí ao lado da iglesia. Pues muy bien. Bueno, que convidamos a todos os entes que se acheguen aí a Parque Europa para poder degustar pues un dos produtos máis senlleiros da nosa gastronomía galega, non? É tanto, polvo, é tanto. Ademais, ese polvo que o, si veu de Lugo, si o viñeron de Lugo, pues entonces este vai acompañando. No, viñeron de Coruña. De Coruña. Sí, son de Coruña. Pues casi son hermanos, sí. Entonces seguro que vai acompañando con patacas de Galicia también, ¿no? Vai acompañado, tanto de viño. Claro que sí, digo, claro que sí. Sí, y bueno, pues si van ahí, que pidan ese viño de Aníbal, de Tapias de Mariñán. Eso que es. Precisamente un dos mellores. Bueno, foi elixido precisamente o seu blanco, un dos mellores viños, sí, mellores, sí, viños, sí, de Galicia. Y entonces, bueno, que disfruten de eso. Que pregunte por ti para saudarte, que debes estar... Por suposto, por suposto. Laura, que te agradezco moitísimo a túa conversa de hoxe e a colaboración. Veña. Encantada de falar contigo, e Armando, non sei se está por aí. Hoxe está tamén nunha celebración que se fai en Hospitalet. Ah, vale, está na festa da Lá, moi ben, moi ben. Bueno, pois agradecerche moitísimo que a túa colaboración de hoxe. Unha aperta a grande. A vos, a vos. Vamos a despedirte tamén con outra vez, outra peza de Tanxugueiras. Veña. Moi ben, unha aperta para todos. Grazas. Hasta logo. Hasta logo. Chao.